سبز گنبد دیکھو پر نور سبز گنبد پر نور ہر مینارا پر نور سبز گنبد رہے

پانی پیئے تو ان کی طرح، بولے تو ان کی طرح، چلے تو ان کی طرح، سارا کلچر ان کا اختیار کرے، اس وقت عشق و محبت کی وہ باتیں کہاں چلی جاتی ہیں، اس وقت عشق و محبت کا وہ جذبہ کہاں چلا جاتا ہے، بڑے بڑے جذبات ابھرتے ہیں، آنکھوں میں خون اتر آتا ہے، لیکن کیا اس کا یہ زبردست جواب نہیں کہ ہم آج کے بعد ان کے تمام انداز کا بائیکاٹ کریں گے؟ آئے میدان عمل میں نا، آئے میدان عمل میں، ان کے دماغ کا بائیکاٹ کریں گے، ان کے چہرے کا بائیکاٹ کریں گے؟ میں پوچھتا ہوں ناشکان رسول سے، یہ عشق محبت کا دعویٰ کرنے والوں سے، جب تم شیشے کے سامنے کھڑے ہوتے ہو تو تمہیں ان کا ہیئر اسٹائل تو یاد آتا ہے مگر تمہیں ان کی گستاخیاں یاد نہیں آتی، تمہیں ان کے پہنے ہوئے کپڑے اور ان کی ڈیزائنیں کیے ہوئے ڈریسز تو یاد آتے ہیں مگر میرے آقا کی شان میں کی گئی گستاخیاں یاد نہیں آتی. آخر امامہ سر پر سجا کر کیوں اعلان نہیں کرتے ہو اے گستاخان رسول؟ اب تو انتہا کرتا جا رہا ہے، اب ہم بھی اپنی کی دنیا سے باہر آ کر اپنی آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کے عشق و محبت کا ہم دم بھرتے ہیں، اب تمہاری طرح نہیں ہم مصطفیٰ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنے سروں پر زلفیں سجایا کریں گے. ارے آؤ نا میدان عمل میں، صرف آپس میں بیٹھے رہنے اور چار پانچ دس پندرہ بیس آدمیوں کی آپس کے اندر گفتگو کر لینے سے اور اس طرح کے جذبات نکال دینے سے کام نہیں چلے گا. سفر کرے نا بدری قافلوں میں، دنیا بھر کے اندر مسلمانوں کو عملی طور پر جگانے اور ان کے عملی جذبے کو بیدار کرنے کے لیے بتائیے مدنی قافلے سے بہتر کون سا طریقہ ہے آپ کے پاس؟ تین دن کا مدنی قافلے کی آواز دے تو یاشی کے رسول منع کر دیتا ہے کہ وقت نہیں ہے، کام پہ جانا ہے، کاروبار پہ جانا ہے، 27 دن تمہارے کاموں کے، 27 دن تمہارے کاروبار کے. ارے 3 دن تو دے دو جس کے عشق و محبت کا دم بھرتے ہو، جس کی شان میں جس بدبخت نے گستاخی کی اور آج تم شیخ پاں ہوتے ہو، اس پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کو عام کرنے، اس کے عشق و محبت کی شمع کو مزید جلانے کے لیے اور مزید اس میں برکتیں پانے کے لیے آخر 3 دن کے پتی قافلوں میں سفر کرنے میں تمہیں کون سی رکاوٹ ہے؟ اس عشق و محبت کا دعوے میں عملی طور پر سنت و بھرا لباس پہنے، بتاؤ ہمیں کون سی رکاوٹ ہے؟ آخر عمل کا جذبہ کہاں گیا؟ وہ عمل کہاں گیا؟ وہ عشق و محبت کی باتیں کہاں گئی؟ وہ عشق و محبت کی نعتیں جو ہر مسلمان ہر ہر جگہ پر گنگنایا کرتا تھا، گھر گھر سے نعت اور تلاوت کی آوازیں آتی تھی، کہاں ہیں آج؟ جس جذبے کے اور جس جوش کے اندر آپ ولولہ اور آپ کا یہ ولولہ نظر آ رہا ہے، بتاؤ کیا ہمارے گھروں کے اندر انہیں دشمنان اسلام کی فلمیں نہیں چلا کرتی؟ بتاؤ نا یار، اس وقت تمہارا عشق رسول کہاں جاتا ہے جب تمہارے گھروں کے اندر دشمنان اسلام کی فلمیں چلائی جاتی ہیں؟ تمہارا بچہ اس کے طریقوں کو چل جھوٹ کے طریقوں پر چلتا ہے جو میرے نبی کا کلمہ نہیں پڑھتے، اس سے تمہارا عشق رسول کہاں جاتا ہے؟ تمہارے گھر کی بچیاں جب ان کے طریقوں پر ناچتی گاتی ہے، اس سے تمہارا عشق رسول کہاں جاتا ہے؟ بتانا، ان کے گانوں میں میرے رب کی شان میں گستاخیاں ہوتی ہیں، بتاؤ تو تمہاری غیرت ایمانی کھا جاتی ہے؟ یا

ایک عملی مسلمان، ایک با کردار مسلمان بنانے کی تحریک ہے۔ اعلان کرے آج ہمارے گھر میں آج کے بعد فلمیں نہیں چلا کریں گی، آئینہ میدان عمل میں۔ یہ لمحے پر کا جوش چاہیے، کیا دودھ کا ابال ہے کہ ابھا بیٹھ گیا، آؤ میدان عمل میں۔ آج کے بعد میرے گھر میں فلمیں، ڈرامے، گانے باجوں کی آوازیں نہیں آئیں گی۔ آواز کیوں دب گئی آپ کی؟ ارے اور زور سے نعرہ لگاؤ، ان گانے باجوں فلموں ڈراموں کو نکالو نا اپنے گھر سے۔ یہ کیجیے آج نیت کہ بس آج کے بعد میرے گھر میں نہ فلمیں چلیں گی، نہ ڈرامے چلیں گے، نہ موسیقی کی آوازیں آئیں گی میرے گھر سے۔ الحمدللہ میں عاشق رسول ہوں، میرے گھر سے میرے رب کے کلام قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آئے گی۔ میں عاشق رسول ہوں، میرے گھر سے میرے آقا کی نعتوں کی آوازیں آئیں گی۔ میں گوشت پاک کا عاشق ہوں، گوشت پاک کا مرید ہوں، میرے گھر سے میرے گوشت پاک کے منقبتوں کی آوازیں آئیں گی۔ میں اعلی حضرت کا عاشق ہوں، میرے اعلی حضرت نے جس طرح عشق و محبت کے ساتھ جینا ہمیں سکھایا بتایا، میں انشاءاللہ اسی طرح عشق و محبت کے ساتھ جی کر دکھاؤں گا۔ آئیے میدان عمل میں آتے ہیں کہ اس طرح لمحے بھر کے لیے جاگنا پھر سو جانا، یہ نہیں اعلی حضرت رہے تو برسوں پہلے ہمیں جھنجھو رہا ہے، سونا جنگل رات اندھیری، چائے بدلی کالی ہے، سونے والا جاتے رہی ہو چوروں کی رکھوالی ہے۔ سونا پاس ہے، سونا بن ہے، سونا زہر اٹھ پیارے، جی ہاں سونا پاس ہے، ایمان کا سونا، حسن اعتقاد کا سونا، عشق و محبت کا سونا، گولڈ، سونا پاس ہے، اور سونا پن ہے سناٹا۔ ایسی حالت میں سونا زہر ہے اٹھ پیارے، تو کہتا ہے میٹھی نیند ہے تیری مت ہی نرالی ہے، آنکھ سے کاجل صاف چرا لے یا وہ چور بنا کے ہیں، تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے، ساتھی ساتھی کہہ کے پکارو، ساتھی ہو تو جواب آئے، ساتھی ساتھی کہہ کے پکارو، ساتھی ہو تو جواب آئے، پھر جھنجلا کر سر دے پٹکو، چل رہے مولا والی۔ میں کہتا ہوں آج کے دن آپ کو عزم کرنا ہے، آؤ عزم کرتے ہیں۔ اس گستاخ رسول کو ایک جواب دیتے، ایسا جواب دیتے کہ اس کی نسلیں بھی یاد رکھیں۔ دو گے جواب، دو گے جواب۔ آج ہم اس کو انشاءاللہ اپنے سر پر مستقل امام شریف سجانے کا جواب دیں گے انشاءاللہ۔ امام شریف جو ہم نے اتار دیا، اپنا وقار، اپنا حلم، اپنی بردباری، یہی ہم نے اتار دیا۔ آؤ آج امامے کی نیت کرتے ہیں۔ اے عاشقان رسول، نیت کر لو کہ ہمارے سر سے اب سب امامے کا تاج نہیں اترے گا۔ میرے آقا عاشقان رسول سنو، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان سنو، امامے کے ساتھ دو رکعت نماز بغیر امامے کی 70 رکعتوں سے افضل ہیں۔ اب بھی امامہ نہیں بند ہو گئے، کتنے ایسے اسلامی بھائی ہیں جو ٹوپی میں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امامے کا تاج اپنے سر مبارک پر سجایا، اور یہ سنت ہے۔ آج نیت کرو یار، کر لو نیت آج، میرے مدی چینل کے ناظرین بھی آج نیت کر لیں، دنیا بھر میں جائے جو مدی چینل پہ اسلام بھائی سننے نیت کرے، اور ایسا ہوگا کل سے سارے امامہ امامے ہو جائیں۔ بتاؤ یہ جواب کیسا ہے؟ ارے جواب نظر آئے گا، جواب نظر آئے گا۔

مدنی مشورے میں نئے ڈویژنز ڈویژن طائف اور ڈویژن فیضان عطار کا بھی اعلان کیا گیا۔ الحمدللہ عز و جل مرکز الاولیاء لاہور فیضان مدینہ میں مکتوبات و تعویذات عطاریہ کے تحت دکھیاری امت کے لیے غمخاری اجتماع کا انعقاد کیا گیا، جس میں کثیر تعداد میں اسلامی بھائیوں نے شرکت کی سعادت حاصل کی۔ اجتماع میں ہاتھ و ہاتھ استخارہ کیا گیا اور پھر مختلف مسائل کے حل کے لیے فی سبیل اللہ عز و جل تعویذات عطاریہ دیے گئے۔ اس دوران شرکا نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی دیے اور یقین مانے کہ یعنی کہ دعا میں شامل ہو کے اور ذکر بھی سنا، سب کچھ بہت دلی سکون ملا۔ اور اللہ تعالیٰ بس یہی ہے کہ ہم لوگوں کے جو بھی ہم نے یہاں سے جو سکون لیا اس سے ہمیں ہمیشہ کے لیے مستفید رکھے۔ اصل میں وہ مدنی چینل سے بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملا، وہاں پہ دیکھ کے کیا گھر میں بیٹھ کے انسان بہت کچھ جو ہے وہاں سے بھی حاصل کر سکتا ہے، کہ یہاں پہ جو لوگ نہیں آ سکتے یا جن لوگوں کی پہنچ نہیں ہے وہ گھر میں ہر بندے کی پہنچ اس چینل سے ہو جاتی ہے۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے پاکیزہ مدنی ماحول کی برکت سے بے شمار غیر مسلم اسلام قبول کرنے کی سعادت حاصل کرتے رہتے ہیں۔ ہانگ کانگ میں مبلغ دعوت اسلامی کی انفرادی کوشش سے ایک غیر مسلم نے اسلام قبول کرنے کی سعادت حاصل کی، جن کا نیا اسلامی نام عبداللہ رکھا گیا۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے شعبے رابطہ بالعلماء والمشائخ نے مرکز الاولیاء لاہور میں داتا دربار سے متصل جامعہ حجویریہ میں شیخ الحدیث مفتی محمد صدیق ہزاروی دامت برکاتم العالیہ اور جامعہ کے محتمیم دامت برکاتم العالیہ سے ملاقات کی۔ دوران ملاقات ذمہ داران نے علماء اکرام کو دعوت اسلامی کے دنیا بھر میں ہونے والے مدنی کاموں سے آگاہ کیا۔ آخر میں ان علماء اکرام نے مدنی چینل کو امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ اور مدنی چینل کے بارے میں تاثرات بھی عطا کیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، ان لوگوں سے بڑھ کر کس کی بات زیادہ اچھی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلاتے ہیں اور خود بھی اچھے اعمال کرتے ہیں۔ قرآن مجید کے اس ارشاد ربانی کی روشنی میں جب ہم دعوت اسلامی کو اور دعوت اسلامی کے امیر حضرت علامہ مولانا محمد الیاس قادری صاحب دامت برکاتم العالیہ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں خوشی ہوتی ہے، مسرت حاصل ہوتی ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جماعت اور اس جماعت کے امیر اور اس سے جتنے بھی ہمارے احباب متعلق ہیں اور یہ تبلیغ کا فریضہ انجام دے رہے ہیں، یقیناً یہ اس آیہ مبارکہ کے مصداق ہیں۔ یہ جو مدنی چینل ہے، آج میڈیا کا دور ہے، میڈیا کے ذریعے آواز جو ہے پوری دنیا میں پہنچتی ہے۔ مجھے اس بات پر بہت خوشی ہے کہ دعوت اسلامی نے اس اہم طریقہ کار کو اختیار کیا ہے اور اس کے ذریعے جو اسلام کا پیغام ہے، قرآن کا پیغام ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے، وہ پوری دنیا کے اندر پھیر رہا ہے۔ دعوت اسلامی میں دیکھتا ہوں کہ تبدیلی، ایسی تبدیلی امیر اہل سنت لاتے ہیں جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ وہ بندہ جو دین سے برگشتہ ہے، دین سے دور ہے، دین سے بھاگتا ہے اور جب دعوت اسلامی سے اس کا انٹریکشن ہوتا ہے، ملاقات ہوتی ہے یا رابطہ ہوتا ہے یا اس کی تعلیمات کو دیکھتا ہے، اس کے بعد وہ بندہ ایسے رنگ میں رنگا جاتا ہے، ایسے رنگ میں رنگا جاتا ہے کہ اس پر پھر کوئی اور رنگ نہ چڑھتا نظر آتا ہے نہ غالب دکھائی دیتا ہے۔ ایک ہی رنگ غالب دکھائی دیتا ہے، وہ ہے دعوت اسلامی کا اور امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ کے نظریات اور افکار کا۔ اور آپ کے نظریات افکار کیا ہے؟ امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی تعلیمات ہیں۔ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن و نگران فرید کابینہ نے پنجاب اجمیری سردار آباد یعنی فیصل آباد کے ڈویژن دیدار عطار اور عطائے مرشد کا مدنی مشورہ فرمایا، جس میں ڈویژن ذمہ داران، علاقائی اور حلقہ ذمہ داران نے شرکت کی سعادت حاصل کی۔ مدنی مشورے میں رکن شورا نے ان ڈویژنز میں ہونے والے مدنی کاموں کی کارکردگی کا جائزہ لیا اور مزید اہداف طے کیے گئے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی خبریں ملاحظہ فرمائی، انشاءاللہ عز و جل کل مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اے دعوت اسلامی تیری نور مسیح ہو۔

لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. بیٹے اسلام بھائی، دعا کا وقت ہے. دعا کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ جب بھی دعا مانگے دونوں ہاتھ اس طرح اٹھائیں کہ سینے کی سیدھ میں رہیں. میں جیسے کہتا جاؤں ویسے کرتے جائیے. جب بھی دعا مانگے دونوں ہاتھ اس طرح اٹھائیں کہ سینے کی سیدھ میں رہیں، یا کندھوں کی سیدھ میں رہیں، یا چہرے کی سیدھ میں رہیں، یہ اتنے بلند ہو جائیں گے بغل کی سفیدی نظر آئے. چاروں صورتوں میں تھیلیاں آسمان کی طرف کھلی رکھیں گے. دعا کا قبلہ آسمان ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد ما هو اہل. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر وارحم أنت خير الراحمين. اللهم ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اهدنا الصراط المستقيم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب مصطفی والسلام. یا رب صحابہ، یا رب تابعین، یا رب الاولیاء، اے ہمارے امام اعظم کے رب، ہمارے غوث اعظم کے رب، غریب نواز کو نوازنے والے داتا گنج بخش علی حجویری کے مولا، اے ہمارے اعلی حضرت کے رب کریم، امیر اہل سنت کے رب کریم، ہم ذلیلوں کے سروں پر عزت کا تاج سجانے والے، کر کے توبہ میں پھر گناہوں میں ہو ہی جاتا ہوں مبتلا یا رب، یا ارحم الراحمین، تیرے سیاکار گناہگار بدکار بندے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، اپنے گناہوں سے لتڑے ہوئے کالے کالے ہاتھ اٹھایا سے اسی چتیما میں، اور مدنی چینل کے ذریعے نہ جانے بے شمار اسلامی بھائی اسلامی بہنیں اپنے دکھ درد لیے، اپنے ظاہری باطنی بیماریوں کی شفا یابی کی تمنا لیے، اپنی پریشانیوں کے حل کی امید لیے، طرح طرح کی تیری رحمت سے آس لگائے حاضر ہیں کہ تو رحیم ہے، کریم ہے، تو رحمان ہے، تو ہمیں پیدا کرنے والا ہے، ہمیں پالنے والا ہے. کس کے در پر میں جاؤں گا مولا، کس کے در پر میں جاؤں گا مولا، گر تو ناراض ہو گیا یا رب. اللہ، ہم کہیں کے نہ رہیں گے اگر تو ناراض ہو گیا، ہم کہیں کے نہ رہیں گے. مولا، تجھے راضی کرنے کے لیے، اپنے گناہوں سے معافی چاہنے کے لیے، اپنے جرم و قصور کا اعتراف کرنے کے لیے تیرے بندے حاضر ہیں. میرے جرم و قصور پر تو نہ جا، میرے جرم و قصور پر تو نہ جا، اپنی رحمت پہ کر نظر یا رب، لاج رکھ لے گناہ گار کی، لاج رکھ لے، لاج رکھ لے گناہ گار کی، نام رحمان ہے تیرا یا رب، عیب میرے نہ کھول محشر میں، نام ستار ہے تیرا یا رب، یا ارحم الراحمین ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ بولا تجھے اچھا لگتا ہے تیرا بندہ تجھ سے معافی مانگے، اپنے جرموں کا اعتراف کرے، اپنے قصور مان لے۔ تر مولا کن کن جرموں کا، کن کن قصور کا اعتراف کرو؟ سراپا گناہگار، سراپا مجرم، بلکہ مولا آدھی مجرم، آدھی مجرم، اپنے ان آدھی مجرموں کو اپنی رحمت سے معاف کرتے، محض اپنی رحمت سے معاف کرتے، ہمارے جرم و قصور کی عادت دور کر دے، ہمیں نیک بنا دے، بولا پرہیزگار بنا دے، بولا زندگی کا جام کبھی بھی لبریز ہو جائے گا، کسی لمحے بھی موت آ جائے گی، مولا میں سدھرنا چاہتا ہوں، مولا میں سدھرنا چاہتا ہوں، مولا میں سدھر، چاہتا ہوں، ہائے پھر بھی بچ نہیں پاتا، میں بچنا چاہتا ہوں، ہائے پھر بھی بچ نہیں پاتا، میں بچنا چاہتا ہوں، ہائے پھر بھی بچ نہیں پاتا، گناہوں کی پڑی ہے ایسی عادت، ہمارے گناہوں کی امراض دور کرتے، تیری پسند کا بندہ بنا، ایمان کی سلامتی نصیب کر، اللہ شر اور فتنوں سے بچا، قبر کے عذاب سے بچا، یا اللہ قبر کے بھیجنے سے بچا، قبر کے سانپ اور بچوں سے بچا، سانپ لپٹے نہ میرے لاشے سے، قبر میں کچھ ہو سزا یا رب، ہمیں قبر میں بھی امان دے دے، ہمیں حشر میں بھی امان دے دے، اور بے حساب جنت میں داخلہ دے دے، ہمیں نمازی بنا، سنتوں کا پیکر بنا، متقی و پرہیزگار بنا، با حیا بنا، خلوت میں جلوت میں ہر حال میں تجھ سے حیا کرنے والا بنا دے، گناہوں سے بچنے اور بچانے والا بنا، نیکی کرنے اور نیکی کی دعوت دینے والا بنا، کافروں میں سفر کرنے اور اس کی دعوت کو عام کرنے والا بنا، فکر مدینہ کر کے مدنی انعام بات پر عمل کرنے اور اس کی دعوت کو عام کرنے والا بنا دے، مولا با عمل مسلمان بنا، با عمل عاشق رسول بنا، امامے والا بنا دے، داڑھی والا بنا دے، مدنی لباس والا بنا دے، اللہ اللہ اللہ، یہ جو گستاخیاں کرتے ہیں مولا، ان کو ان کی قسمت میں اگر ہدایت ہے تو انہیں ہدایت دیتے, اور اگر ہدایت نہیں بولا تو ان گستاخان رسول کو نشان عبرت بنا دے, تیری بارگاہ میں فریاد ہے مولا تیرے حبیب کے گستاخوں کو نشان عبرت بنا دے, انہیں ذلیل و خوار کر دے, انہیں رسوا کر دے, انہیں برباد کر دے, انہیں نیست و نابود کر دے. اللہ ہمیں غیرت ایمانی نصیب کر, سچا عشق نصیب کر. یا اللہ تیرے حبیب کے غلاموں کی بے عملیاں دور کر دے. دیتا ہوں تجھے واسطہ میں پیارے نبی کا, امت کو خدا یا رہے سدت پہ چلا دے. یا رحم الراحمین ہمارے مریضوں کو شفا دے دے, تنگ دستوں کی تنگ دستی دور کر دے, پریشان حالوں کی پریشانی دور کر دے, قرض داروں کے قرضے اتر جائے, بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد دے دے, صاحب اولاد کو اولاد کا سکھ عطا کر. اللہ حرام روزی سے بچا, سود اور رشوت و غیبت و چگلی سے بچا. یا اللہ ہم شریعت کا پابند بنا دے, اسلام کی تعلیمات کا پابند بنا دے, مدنی انعامات کا عامل بنا دے, گھر گھر مدنی چینل عام فرما دے, اس کا فیض عام فرما دے. امیر اہل سنت علماء مشائخ اہل سنت کا سایہ ہمارے سر پر تادیر قائم فرما, ان کا سایہ دراز فرما, ہمارے ماں باپ کی مغفرت کر, پوری امت کی مغفرت فرما دے. دعوت اسلامی کو دن 25ویں رات 26ویں ترقی عطا فرما دے. یا اللہ جتنے یہاں حاضرین ہیں جو مدنی چینل پر ہمارے ساتھ دعا میں شریک ہیں, مولا ہم سب کے ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے, لاج رکھ لے مولا. ہمارے دل میں جو جو جائز دعائیں حاجت ہے تو سب جانتا ہے. تجھے محبوب کے رخ روشن کا واسطہ, محبوب کی پیاری پیاری اداؤں کا واسطہ, زلفوں کا واسطہ, ریش مبارک کا واسطہ, امامہ شریف کا واسطہ, کعبے کا واسطہ, گنبد خضرا کا واسطہ, تیرے ہر پسندیدہ بندے کا واسطہ. اللہ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھ کی لاج رکھ لے, ہمارے دلوں میں جو جائز حاجت ہے مراد ہے اللہ تو سب جانتا ہے. پیشے خبیر کیا مجھے حاجت خبر کی ہے, سب پر کرم کر دے, ہم سب کی خالی جھولیوں کو گورے مراد سے بھر دے. جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا, کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی والی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا قریشی ہاشمی یا مطالبی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. ذوق گندینوں دنیا کا چاند آیا, پل بس سے جلوس میں اسرا کا چاند نکلا جس وقت مسعود بطحا کا چاند سہائی گھڑی چمکا پیدا کا چاند سہائی گھڑی چمکا پیدا کا چاند اس دل افروز سار پیدا کو سلام رحمت لاکھوں سلام شمع وحی میں ہدایت پہ لاکھوں سلام مرشدی شاہ احمد رضا رضا فیضیا بے کمالا تھے حسن رضا ساتھ اختر بھی ہو زمزم رضا ساتھ ہم سر بھی ہو زمزم رضا جب کہ خود میں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام یاد تیری داد دیوا بالیا سد ول ارشا مدنی مدینے والیا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله تعالى عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله تیری رحمتوں کا دریا سریا چل رہا ہے تیری رحمتوں کا دریا اے دعوت اسلامی تیری دھوپ مچی ہو مچی